نعرہِ رسالت ہے سارا پیار زمانے دا. حفیظ صاحب تہاڈے آنسو کہہ رہے نے او دے پیار تو وار دیا جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیا جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو وار دیا قدمہ چ بیٹھا ہے روئی جاندہ ہے اور گنبد خضرا نو ویکھی جاندہ ہے کہندہ ہے کہ میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے درودا دے دربار تو بار دیا گلدستے درودا دے دربار تو بار دیا سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیا جنت دے حسین منظر چن تارے دے جلوے جنت دے حسین منظر چن تارے دے جلوے میں گنبدِ خضرا دے سنگھار تو بار دیا میں گنبد خضرا دے سنگھار تو بار دیا میں گنبد خضرا پیار تو بار دیا جیت جان میٹھل مدنی من ٹھار تو بار دیا اور حضور دے نا تو اپنا تن من دھن وار کے تے دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر بندہ پلیز شرمائے نا ایک کرم دا ویلا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے جننے کھڑے نے کہہ رہے نے صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ تاثیر تکلم دی تاثیر ترل ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਆ ਤਾਰ ਤੋ ਬਾਰ ਦਿਆ ਸਾਧਾ ਪਿਆਰ ਜਮਾ